Middernacht, het begin van vrijdag 8 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen bij bedrijven als Gorillas, Getir, Zep en Flink is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. Het ligt net onder de 17 euro. En de flitsbezorgers hebben andere problemen. Zo maken Amsterdam en Rotterdam het steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. En investeerders worden voorzichtiger nu de rente stijgt. Toch ziet ABN AMRO de diensten niet helemaal verdwijnen, omdat ze wel in een behoefte lijken te voorzien, vooral onder jonge inwoners van grote steden. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. De afgelopen dag werd bekend dat de 16-jarige Jouke, wiens trekker beschoten werd, vrijuit gaat. Veldhuis zou het mooi vinden als de betrokken agent ingaat op de uitnodiging van Jouke voor een gesprek. De agent denkt daar nog over na. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen die recht hebben op bescherming door Nederland uiterlijk in september laten overkomen. Buitenlandminister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het ophalen van de ruim 900 achterblijvers mogelijk is doordat Pakistan bereid is om Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Een unieke opname van Blowing in the Wind van Bob Dylan heeft op een veiling in Londen ruim 1,7 miljoen euro opgebracht, bijna twee keer zoveel als verwacht. Het gaat om een gesigneerde plaat in een houten doos. Dylan nam het lied vorig jaar op met een nieuwe techniek die Ionic Original heet. Daarbij wordt een nieuwe coating gebruikt en ander materiaal dan het traditionele vinyl, wat een betere kwaliteit moet garanderen. Het was Dylans eerste nieuwe opname van Blowing in the Wind sinds 1962. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking, ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur runt een succesvolle restaurantketen. Ze maakte kookboeken en televisieprogramma's over eten. Dus we zouden zomaar een heel uur kunnen gaan hebben over voedsel. Over knoflook, daar moet je niet zo bang voor zijn. Over ananas in de stoofschotel. Doe dat nou maar gewoon lekker niet. Ketchup, dat moet je dan weer lekker helemaal zelf weten. Maar eten is natuurlijk nog zoveel meer dan eten alleen. Eerst komt het vreten, dan de moraal, zeiden ze vroeger altijd. En met een bord eten achter de kiezen kun je het hebben over wezenlijke dingen. Hier zit Nadia Serouali. Zij is tv-kok, kookboekenschrijfster. Ze is Winterswijkse. En daar is ze trots op. Ze is van Marokkaanse afkomst. En ze is de expert bij uitstek wanneer het gaat over de hogere couscouskunde. Afgelopen jaar kookte ze de vrijheidssoep voor het comité 4 en 5 mei. Ze organiseerde kooksessies voor Kitty Kotti. En ze toont zich wel vaker geëngageerd. Er wordt dus in de pan geroerd met maatschappij. Bewustzijn. Nadia Serouali is geboren in 1975. Welkom. Leuk dat dank je er u. Bent. Leuke bio. Ja. Heb je dan als avondmaaltijd twee Snickers en een krokie chips gegeten op weg naar de studio? Nou, echt ongeveer. Ja, dat vind ik zo grappig. Dat is altijd met mensen die dan professioneel bezig zijn met eten en boeken maken met verse groenten. En ik eet van het land, maar in praktijk eten ze van de benzinepomp. Nee, als je echt, nog net niet van de benzine. Het is nog erger dan dat. Nog erger? Nee, het is echt nog erger. Ik heb vanochtend twee cappuccino's gedronken. Met havermelk, dat dan weer wel. Netjes. Of cliché. En daarna is het er niet meer van gekomen. Totdat ik in Amsterdam-Noord, bij de Heidag van Theater naar de Dam, heb ik twee stukjes cake gegeten. En toen ziekig naar huis. En van mijn zoon een zak chips met vinegar smaak. En dat is en een colaatje bij jullie om wakker te worden. Nou. Dat gezond, dat is, toch? Ja, dat is een heel ander leven dan je in je boeken schetst en je in je televisieprogramma's toont. Helaas, ja. Soms heb je zo'n dag. En je bent ook nog gewond. Ik ben ook nog gewond, ja. Dat is een maaltijd-sessie. Tijdens Kitty Kotti afgelopen vrijdag. Lekker mijn hand verbrand aan de stoom. bij ons uit de steamer. Oh, je gewoon zo'n hete, de hitte, zo'n brandwond heb je. Ik heb echt een hele vette brandwond. En die is net vandaag is die gaan ontsteken. Maar je hebt wel al je vingers nog, zie ik. Op zich heb ik toch best wel redelijke voor iemand die kookt. Nou, dat zijn keurige handen. Geen krasje, niks, geen spatje. Nee, dus en ik heb altijd gezegd dat mijn alsof huid... Alsof de verpakking er nog omheen zit, joh. Ja, toch al van sinds 75. En ik ben echt vaak verbrand, hoor. Dit is echt niet de eerste keer. Wel leuk dat je zulk werk hebt waarbij je ook met je handen en je vingers en... Soms zie je dat ook echt. Sjouwen en roeren en in potten. Hoeveel uur kook je nog feitelijk? Soms is dat net als mijn avondeten of mijn eten van vandaag. Dat je echt denkt, hoe bedoel je, noem je jezelf kok? Je hebt dit de hele week nog niet gekookt. Omdat je bezig bent met zoveel andere dingen. Maar deze, sommige weken weer heel veel. Gisteren een hele dag voor fotografie echt gekookt. Dat eten gaat dan daarna ook in pannen mee. En dat wordt dan opgegeten door fotografen en stylisten en zo. Van het weekend, het hele weekend gekookt. Voor fotografie dat wel, maar wel gewoon echt. Dan ben je dus echt aan het koken. En soms heel weinig. Ja, maar ik denk dat ik toch nog wel 5 dagen per week iets kook. Of een hele dag of wel iets. Maar over hoe vaak ik thuis kook of hoe vaak mijn zoon mijn eten eet, dat is toch wel echt schaars geworden. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik heb zoveel chefs hier te gast gehad in de loop der jaren. Ook sterrenchefs die zeiden, ja, ik moet heel eerlijk zijn, thuis is het pizza of een foliemaaltijd of dat soort dingen. Nou ja, of gewoon restjes van je fotografiedagen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Kookte jij thuis eigenlijk voor je ouders? Is er een moment geweest dat jij de kok werd? Op mijn 10e. Op je 10e kookte jij al voor ons gezin. In mijn tijd, toen ik 10 was, waren er nog geen 6 kinderen, maar wel al een paar kinderen. En ik heb echt altijd gekookt. En ik mocht ook altijd echt mijn eigen gang gaan. Ik mocht zelf boodschapjes halen, kreeg geld. Je had een soort keukenbudget al. Ja, mocht echt van mijn ouders. En ik heb dus echt altijd met heel veel plezier boodschappen gedaan. En met heel veel plezier gekookt. Nou, net als nu, dat boodschappen doen, dat doe ik al met steeds meer moeite. Dus ik echt denk, alweer die winkel. Alweer dat eten. Dan moet ik weer al zorgen dat ik al dat eten kwijtraak. Want dat hoort ook bij eten. Mensen moeten het ook opeten en die boodschappen moet je ook kwijt. En als jij weet dat je er 2-3 dagen later gewoon alleen maar druk bent met andere dingen, dan zit je dus met die boodschappen. Dus ik vind nu boodschappen doen bijna het ergste deel geworden van het koken. Het moet erin slaan van dat voer. Ja. Die gang langs de schappen. Maar vroeger was je dan blij als je erop uit werd gestuurd. Ja, maar dat was ook mijn uitje. Langs delicatessenzaken of gewoon nieuwe boodschappen ontdekken. En nu denk ik alleen, nee, heel gestructureerd, wat ik helemaal niet ben, boodschappenlijstjes maken om zo snel mogelijk dat allemaal te kunnen doen. Winterswijk. Ik verhaspelde het net in de inleiding. Ja. Ik was een beetje gehaast en dan ros ik zo'n ding er slordig uit. Omdat ik hier net binnenkwam geploft. Maar Winterswijk, daar gebeurde dat allemaal. Yes! Kon je daar alles krijgen wat je nodig had? Ik wel, want ik was in mijn ontdekkingsfase. En dat betekende dat ik zeg maar pindasaus ging klaarmaken voor mijn ouders of champignonsoep. Allemaal dingen die zij nog nooit hadden gegeten. En dat ze echt dachten, wat is dit voor witte derry? En bruine saus, echt, hadden ze nog nooit gezien. Dat soort dingen kon ik allemaal wel krijgen. Oh, ik had al een soort beeld geschapen dat je met een tagine daar stond. En dat je dat Marokkaanse eten, dat mocht mijn moeder natuurlijk allemaal doen. Nee, ik ging juist voor de Hollandse pot. Ja, Hollandse pot of Indonesisch of andere Aziatische keukens. Allemaal eten wat wij echt juist thuis niet aten. Ja, dat vond ik leuk. Indisch vat ik inmiddels ook gewoon onder Hollandse pot. Ja, nee, dan wel. Omdat ze het daar niet zouden herkennen als voedsel. Ja, nee, dat is wel waar. Heb je een punt. Maar dat was voor mij de uitdaging. En ook echt, je had toen op televisie Cas Spijkers en zo met zo'n kookprogramma met Mireille Bekooi. En er waren nog een paar van die Engelse kookprogramma's. Ik vond het briljant wat zij allemaal deden. Wie stond er nog meer in die keuken? Was jij dan? Nee, ik was echt de enige van naast mijn moeder. En mijn vader soms, die wilde koken. De rest van mijn zusjes eigenlijk na mij niet per se. En sommigen zijn, naarmate ze ouder werden, wat vaker gaan koken. Maar ik was echt de enige die het echt leuk vond. En dat is wel typerend voor mijn generatie. Zeg maar Marokkaanse vrouwen. Marokkaans-Nederlandse vrouw, moet ik dan zeggen. De meesten wilden natuurlijk zo snel mogelijk de keuken uit. Gaan studeren en niet die kant op van je moeder. De wereld in. De wereld in, geld verdienen, dokter worden, advocaat. En ik wilde gewoon koken. Heb je ooit een verklaring gevonden bij jezelf? Of heb je dat ooit je afgevraagd? Ja, ik heb me echt afgevraagd en ik denk dat ik het weet. Ik hou van mensen, ik hou van gezelligheid en ik ben een smikkelaar. Dus ik hou zelf van lekker eten. En ik zag gewoon dat mijn moeder, ondanks haar hoofddoek, gebrekkig Nederlands, wij waren altijd de enige Marokkanen in een wijk, op school, in de buurt. En ik zag dat mijn moeder met haar kookkunsten veroverde zij de hele buurt. Dus alle kinderen uit de buurt, de ouders, die kwamen allemaal bij mama Dila, zoals ze haar allemaal noemde. Mijn moeder heet Fadila. Langs voor stukjes vers gebakken brood of haar eten. De buurman kwam altijd binnen voor een kopje koffie. En dan riep hij al buiten op straat, buurvrouw, kopje koffie. En dan had mijn moeder tijd om haar hoofddoek op te doen. En dan kwam hij binnen voor een kopje koffie met wat lekkers. Ik denk dus dat die kant van de keuken en van koken, dat die mij echt heeft verleid. Dat het gewoon drempels kon verlagen, dat het gezelligheid kon creëren, dat het mensen naar binnen kon halen. Ja, letterlijk, ja. Dat je ook iets kon brengen aan anderen, al die dingen. Ja. Waren jouw ouders die eerste generatie zelf? Ja. Mijn vader was echt geëmigreerd. Ja, mijn vader was naar Winswijk gekomen voor de textielindustrie daar. Dat zeg ik ook altijd met dat mijn vader één ding in zijn leven heeft die spijt van. En dat is dat hij het huis waar hij in pension zat, toen met een groep vrienden van hem rechtstreeks uit Tetouan, Noord-Marokko, zo naar Winterswijk geplant. Of in Winterswijk geplant. Dat was het nu huidige Villa Mondriaan. Dus dat huis, daar heeft hij in gewoond, wat nu een museum is. Dat had hij moeten zien te kopen toen. En toen stond het dus te koop voor, wat zei hij, 30.000 gulden of zo. Gewoon echt helemaal niks. En zij waren in die tijd nog best wel een beetje een veronderstelling dat ze misschien terug zouden gaan naar Marokko. Dus dat heeft hij niet gedaan. Ach, en nu is het een mooi museum voor iedereen. Ja. We hebben allemaal dat soort panden die we hadden kunnen kopen. Ja. En schilderijen die we lieten hangen. En investeringen die we net niet deden. Of iemand zei, joh, weet je wat jij moet doen? Bitcoins. Ja, toch op joh, met die bitcoins, dat wordt niks. Ja, je had miljonair kunnen zijn. Ja, al 60 keer. Ja, en leuk hè. Ja. Maar dat is dus mijn Winterswijkse verhaal. En ik denk echt serieus dat door dat ik zag wat dat eten deed. En ook gewoon in de keuken, al die vrouwen altijd bij elkaar in het geroddel, praten over seks en over alles. Alles kwam te sprake in die keuken. Daar moest je zijn. Daar moest je zijn. Dus als klein kind verstopt onder de tafel. En zodra ik wat ouder werd, ging meedoen. En dan vergaten ze dat ik er was. Vandaar dat die keuken de plek was waar jij wilde zijn. Absoluut. En is dat eigenlijk nog steeds de plek die je als thuis voelt? Ja, ik merk dus ook dat ik bijna te vrij ben in andermans keuken. Ik ga heel snel je keukenkastjes in of iets pak. De keuken is voor mij zo'n vertrouwde, fijne plek. Ook bij anderen? Ook bij anderen, ja. Daarvoor heb ik net iets te vaak zeg maar in andermans keuken gekookt. Dus de keuken is thuis, maar Winterswijk bedoelde ik eigenlijk. Oh ja, Winterswijk is heel erg thuis. Ik zeg altijd later als ik groot ben, dan ga ik weer naar Winterswijk. Terug migreren naar Winterswijk, ja. dat is jouw... Dat is mijn droom. Ja, want ik woon in Almere echt heel lekker. Ik woon al vanaf dat ik in Almere ben gaan wonen, woon ik in hetzelfde huis. Hele fijne buurt. Maar op zich, het is gewoon een doorzonwoning in Almere. En het feit dat ik daar nog steeds woon is omdat ik later als ik groot ben in Winterswijk wil wonen en niet in Almere. Dus je gaat niet doorverhuizen in Almere, want je bewaart je geld en mogelijkheden. En energie. Voor de dag. Ja. En wat vind je dan in Winterswijk, behalve de plek waar je bent opgegroeid? Nee, echt alles. Ik ben echt heel schandaal, maar ik ben echt een gratis wandelend promotiebureau voor Winterswijk. Ik vind het echt een briljant dorp. Ik kan er niks aan doen. Vertel, neem me mee. Winterswijk is één, prachtig. Dus met alle buurtschappen eromheen. Heel veel mooi groen en vrijheid en ruimte. En heel veel heerlijke boerderijen waar je de lekkerste melk en kaas en lekkers kan kopen. Prachtig centrumpje. Dus echt, zeg maar, qua buitenkant snappen mensen waarom ik zeg dat ik Winterswijk heel mooi vind. Maar van binnen is Winterswijk heel progressief, heel sociaal. Er zit een heel groot asielzoekerscentrum, vroeger met Joegoslaven. En daarna nu met mensen vanuit Syrië, Soedan of waar dan ook. Dat gaat heel goed samen. Je hoort daar nooit van ellende of rellen of wat dan ook. En in mijn tijd, mijn docenten op de scholengemeenschap, Die gingen echt aan mij vragen van wie Ben Hoede. En weet je, alsof ze mijn ouders zouden kennen. Omdat ze geen onderscheid wilden maken met de rest van de kinderen in de klas. Terwijl ik de enige was die er rondliep. Of mijn leraar Nederlands, meester Peet Zolt, als die nog meeluistert. Die liet mij Arabische literatuur lezen voor mijn MAVO-boekenlijst. Nou, dat zijn er niet veel die dat doen. Ik mocht dat gewoon lezen. En dan ging hij daarna ook lezen. Zeiden, ja hoor, dit is meer dan hoogwaardige literatuur, meisje. En dan mocht ik gewoon dat boek op mijn boekenlijst zetten. Een verwelkomende, sympathieke gemeente. Dat voelt dat dus nog steeds. Net als de huidige burgemeester van Winterswijk en de wethouders, van niet van nu, maar van de afgelopen jaren, die hebben ervoor gezorgd dat mijn vader en mijn zusje, zeg maar, echt een islamitische begraafplaats in Winterswijk hebben kunnen regelen, bijvoorbeeld. Wij hebben daar nu een islamitische begraafplaats. Die is geopend. Is dat toeval op de sterfdag van jouw man? Nee, dat is niet toevallig. Nee, want het is echt na aanleiding van het overlijden van Hakim 17 jaar geleden. Had mijn vader zoiets van, waarom hebben we hier eigenlijk geen islamitische begraafplaats? En toen hebben ze daar echt heel hard aan gewerkt. Echt iedereen, zeg maar, vanuit iets wat de gemeente. Je toen heel graag had willen hebben. Ja, want die zielige man die ligt nu in Lelystad begraven. Bij gebrek aan een toen de tijd in Almere of Winterswijk een islamitische begraafplaats. En de islamitische begraafplaats was voor ons echt een soort compromis tussen zijn familie die hem eigenlijk naar Marokko wilde halen en ik hem hier in Nederland wilde houden. En het islamitisch is dat het lichaam dan in een bepaalde richting. Ja, richting Mekka en ook gewoon de manier van begraven en zo. Het is wel iets anders. Het is een eeuwige grafrust. Dus het lijkt eigenlijk het meest op de Joodse begraafplaatsen. Is dat alweer 17 jaar geleden? Ja, time flies. Ik zie het natuurlijk elke dag. Want ik heb een zoon van 17. Dus jij ziet in. Dus ik zie het in hem. Dat is dezelfde leeftijd als de leeftijd van het sterfgeval. Ja, Hakim was. Tariq was 3 maanden toen zijn vader overleed. Ja, dus ik heb hem. Ik zie hem groeien. Maar voor mij is Hakim dus nog steeds die 40er die hij was. Dat zal die altijd blijven. Dat zal die dus altijd blijven. Alleen zijn zoon die begint hem nu wel. Die is langer en groter. En weet je, dat je echt denkt, oh, wat raar. April 2005 was het. Ja. Dat het gebeurde. Ja, dat heb je goed onthouden. Ja. Ja, dat heeft indruk gemaakt. Ja. Wat was er? Heb je ooit nagedacht wat er zou zijn gebeurd als dat niet was gebeurd? Wie je dan nu was. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want Ik weet niet, hoe lang zijn jullie al samen, jij en je vriendin? 3 jaar. 3 jaar, ja. Wij waren 14 jaar samen, zeg maar. Toen wij een zoon kregen. En dat ging niet helemaal zonder golven, zullen we maar zeggen. Die eerste 3 maanden van Tariq's leven waren echt best pittig. Met ziekenhuisbezoeken en borstontstekingen. En nou ja, ga je niet vermoeien. Maar het was echt best wel heel pittig. Dus ik zeg wel, ik vraag me oprecht af of wij nog samen zouden zijn geweest. Als ik die eerste 3 maanden zo heb meegemaakt. En aan de andere kant, als ik dan weer zie hoe wij die 14 jaar hebben gehad samen. Dan denk ik, ja, dan had met zonder moeite nog zo 40 jaar bijgekund. Dat is een eerlijk antwoord in ieder geval. Ja, dus ik weet het gewoon nog steeds niet zo goed. Alleen ik weet wel dat wij. Ik wilde vroeger nooit kinderen. Dat was altijd wat ik zei. En toen kregen we gratis, zeg maar, Tariq. Godzijdank. Net op tijd. En toen hadden we wel zoiets van, oh ja, maar 1 kind lijkt me zo zielig. Dus ik heb wel echt heel veel van mijn toekomstbeelden moeten bijstellen. Ik had niet voorzien dat ik in mijn eentje een kind zou opvoeden en dat een enigst kind zou worden. Dus als ik zo'n rotvraag stel, dan is het eigenlijk, er zijn zoveel toekomstbeelden mogelijk geweest en de revue gepasseerd en zoveel paden die je in had kunnen slaan of geslagen worden. Ja. Je was wel jong al met hem samen. Dan ja, ben je op je 16e. Op je 16e al. Ja, maar dat was dus ook zo leuk van mijn leraar. De rector van de scholengemeenschap, die kwam een keertje naar me toe, want zeg maar in mijn examenjaar ging ik trouwen, om mijn 17e. En hij kwam echt naar me toe en hij zei, Nadia, ik moet je toch wat vragen. Ik zei, ja. Ik dacht alleen bij mezelf, heb ik weer wat gedaan. Weet je wat, ik moest wel vaker naar hem toe. En toen zei hij, ja, ben jij uitgehuwelijkt? Want als dat zo is, dan kan ik je helpen. Nou, Nadia, met de arrogantie van de jeugd. Wie denk je wel niet dat je bent? Ik ben toch niet gek? Laat me toch niet uithuwelijken? Puntje, puntje, puntje. En daarna ben ik echt, jaren later heb ik hem ooit nog een keertje gezien. En toen heb ik echt excuses aangeboden. Zo van, sorry voor mijn arrogantie, want wat een goede vraag. Want stel je voor dat ik wel was uitgehuwelijkd. Het had ook waar kunnen zijn. Ja, of dat ik wel met tegenzin, dan was jij misschien mijn redding geweest. Dus blijf dit vooral vragen aan jonge vrouwen. Maar ik was volledig vrijwillig. Ja. Waarom wilde je zo jong trouwen? Was dat verliefdheid, romantische gedachten? In die tijd zei ik natuurlijk dat het 100% romantische, echte liefde was. Terugkijkend en wat therapiesessies later, weet ik dat het absoluut vrijheid zoeken was. Want hij is Marokkaan en moslim van origine. Ik ben Marokkaans moslim van origine. We waren allebei in dat kleine dorp wat Winterswijk heet. Nou ja, zoveel vrijheid om samen te zijn, hadden we niet. Dus ik noem het ook wel eens dat trouwen wat wij hebben gedaan was gewoon een license to fuck. Ja. Dan maar trouwen, dan mag het allemaal. Ja, dus ik heb ook nooit zijn naam gedragen. Pas nadat hij was overleden, de zielige man, kwam de weduwe in mijn paspoort te staan. Daarvoor heb ik nooit zijn naam gedragen. Geen trouwring, niks. Ik ben op kamers gaan wonen in Amsterdam en stage gaan lopen in België, weet je wel. Dus we zijn getrouwd, heel jong. En we hebben toen af en aan de eerste jaren samengeleefd. En weer niet, omdat we ons leven aan het leiden waren. Maar we waren wel getrouwd. En achteraf ben ik daar heel dankbaar voor. Want daardoor was alles geregeld toen hij overleed. Omdat je getrouwd was? Ja, dan is gewoon alles geregeld. Praktisch natuurlijk. En dan snap je waarom dat is. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen, waarom niet pragmatisch doen? Daar wordt de liefde niet minder van, hoor. Als je gewoon pragmatisch en alles goed geregeld hebt. Zijn dood is het soort dood die we allemaal elke dag zo'n beetje kunnen krijgen. Namelijk, het is het stuur een beetje naar links of het stuur een beetje naar rechts. Of een eekhoorntje op de weg. Of een moment van onoplettendheid of even aan je telefoon frutten. Nou, dat is ook echt waarschijnlijk wat er gebeurd is. Want in de shock had ik echt zoiets van, ja, maar ik wil weten wat er gebeurd is. Dus ik heb echt autopsierapport laten opmaken. Of autopsie op hem laten doen, een politierapport laten opmaken. En er kwam echt niet meer uit dan pech. Hij reed niet eens te hard. Autoboom. Autoboom, windboom. Dat is een eindconclusie. Wat zij ook zeggen, weet je, als het waarschijnlijk tegen een lantaarnpaal was geweest, had hij nog kunnen leven. Want een lantaarnpaal buigt en een boom niet. Een boom was die staat in Sint Anna parochie tegenover het politiebureau. Dus de politie was er ook allemaal heel snel bij en zo. Dat was het ook allemaal niet. Die boom had een paar krasjes op de bast. Sterke boom. Hele sterke boom. Maar over Hakim, dat was wel heel leuk. Misschien ken je hem wel. Francis Broekhuizen, die muziekradio maakt. Weet, ja. Ja? Dat was mijn zwager vroeger. De ex van mijn schoonzusje, zeg maar. En die had ooit een Sinterklaas gedicht geschreven waarin hij over Hakim zei dat hij was uitgegroeid van een eikel tot een eik. En ik vind dat nog steeds zo'n mooi ding, want hij is dus overleden met een knal tegen een grote eikenboom. Maar dat eikel, eikenboom. Ik vind hem nog steeds een prachtige metafoor voor alles. Dat hij van een eikel een eik is geworden en toen tegen een eik. Ja. En toen tegen een boom. Maar wat blijft er eigenlijk over van rouw na 17 jaar? Wat is er dan? Nou ja, kijk, we hebben vandaag toch al een diep persoonlijk gesprek. Maken we nog even af. Ik heb zeg maar wat gedonder aan de koude kant. Ja. Vandaar ook vandaag mijn auto en de autopech en zo. Want ik was echt heel verdrietig en teleurgesteld. En dan denk ik, ja, na 17 jaar, iemand die is overleden. Ik ben dus nooit gescheiden. Of je bent weduwe. Ik ben echt weduwe. En de koude kant blijft je familie. Maar niet helemaal. En je hebt dan zo'n kind ertussen. Maar je hebt niet meer zijn eigen vader die zich daartussen kan bewegen. Dus zelfs na 17 jaar komt de rouw soms nog echt keihard op je dak. Dat je echt denkt, waar ben je wanneer ik je nodig heb? Vandaag had ik heel graag gehad. Los jij dit nou maar eventjes op. Vandaag had ik echt bloedgraag gehad dat hij erbij was geweest. Want dit kan ik niet oplossen, want ik ben niet Hakim. Dus feitelijk lost de rouw helemaal niet echt op. Nee. Dus ook dat ze het tijd hield alle wonden. Nee. Kijk, ik kan. Natuurlijk leef ik door en er zijn andere mannen af en aan geweest, bij wijze van spreken. Maar nog steeds, als je aan mij vraagt, van hoe is het of hoe was het of wat dan ook, dan praat ik makkelijk in de tegenwoordige tijd. En dan is het alsof die 17 jaar totaal niet gebeurd zijn. Dan is het gewoon weer hier en nu. Ja. Ja. Er is wel veel moois gebeurd in je leven verder, als ik het zo van een afstand bezie. Ja. Er is wel. Nou ja, zoveel die op je pad gekomen. Ja, dat pad was ik al ingeslagen met Hakim, zeg maar. Dus toen was ik al begonnen met werken. Toen kende ik José al, toen werkte ik al bij José. Ik heb wel door Hakim dat ik echt zoiets had van... zoiets simpels als ik krijg een klein pensioen van hem. Omdat we getrouwd waren. Qua goed geregeld, zeg maar. Dus ik dacht, ja, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Ik heb al zijn pensioen waarmee ik altijd mijn hypotheek kan betalen. We hadden helaas niet zo'n pensioen of zo'n hypotheek die dan afbetaald wordt als iemand overlijdt. Dat was wel jammer. Maar dat ik dacht, oh, ik heb het pensioen van Hakim, daarmee kan mijn huur betalen of mijn hypotheek betalen. Dus ik kan gewoon voor mezelf gaan beginnen. Hoef ik nooit met een ander tot last te zijn. Want José heeft anderhalf jaar of zo mijn salaris moeten uitbetalen, terwijl ik niet kon werken omdat ik in de rouw was. Dus ik ging voor mezelf beginnen. En dat ik dat heb kunnen doen, voelt dus ook als dankzij Hakim. Omdat hij dat voor mij gecreëerd heeft, die ruimte. Oh ja, ja, goh, ja, zo kan je het zien. Ja. Zo kan je het zien, dat is fijn, zeg maar, om dat zo te zien op die manier. Dus ook alles wat ik nu doe, voelt nog steeds in connectie met Hakim. Na zoveel jaar nog steeds. Ja, dus het feit dat ik zo vrij kan werken. De oppassen opa en oma die al 17 jaar op mijn kind oppassen. Dat is dankzij Hakim. Hakim heeft gezegd, moeten we niet onze zoon of dochter die geboren wordt door Laura laten opvoeden, zeg maar, een buurvrouw. Dus het werkt heel lang door dat je echt denkt van ja, ik kan niet eens zeggen dat dit werk wat ik nu doe of de boeken die ik nu schrijf of zo'n couscousbar die ik nu samen met Samira kan runnen, dat helemaal op eigen merites is. Nee, het is nog steeds ook met dank aan Hakim. Hij is er nog steeds. Ja. In welk eten komt hij terug voor jou? Ik bedoel, wanneer denk je aan hem? Wat was het eten wat hoorde bij de rouw? Wat waren jullie maaltijden? Wat heb je nooit meer gegeten? Ja, nee, dat heb ik dan weer niet. Maar bijvoorbeeld zijn favoriet was het okura. Nou, dat is best een heel chic Japanse restaurant. Daar zit een heel chic Japanse restaurant in Amsterdam. Die op de begane grond zit. Ja. Want daarboven, daar zit ook nog een restaurant. Ja, er zitten er twee. Maar die beneden, het echte Japanse restaurant. En in die tijd nog van meneer Oshima, de Japanse chef die daar vanaf het begin zat. Maar Hakim was een technisch... hoe noem je dat? Gewoon technische dienstmedewerker, zeg maar. Dus in zo'n busje met een blauw pak en grote werkschoenen. Hij ging gewoon letterlijk in die kleren naar een chic restaurant. Want ik ging voor mijn werk, mocht ik elke maand sterren eten. Dus dat deden we ook, gewoon echt bij El Bulli of waar dan ook. Maar hij ging gewoon letterlijk in zijn werkkleding. Dus nu, ik merk dat ik gewoon niet meer zo vaak zin heb om sterren te eten. Want dan denk ik, ja, zit je daar met al die opgedirkte mensen? Ik wil gewoon met zo'n man met werkschoenen en werkbroek, met gewoon een goede eetlust. Als ja, met een goede eetlust. Dat hij dat soort restaurant binnengaat. En dan had je restaurants als Da Mario. En de oude Mario is overleden, maar zijn kinderen hebben het overgenomen. Maar Hakim ging daar dan zitten. En dan kreeg hij van elke gang een dubbele portie. Want er kwam zo'n chef langs en die zei, zo'n man als jij, ja, nee, dubbele porties. Mensen die hard werken moeten goed eten. Ja. Dus hier. Ja. En dat heb ik dus niet meer bij dat soort restaurants. Wat een goede truc. Ik ga ook voortaan in overal in naar restaurants. Ja, ik kan het je echt aanraden. Ja, ja. En ook gewoon, het is een leuke... Ja, het gaf echt altijd een hele leuke sfeer. Maar er zijn niet per se gerechten die ik niet meer kook of eten wat ik niet meer maak. Nee, het is meer zijn stemmetje die ik dan altijd hoor. En die zegt van, ja, ga dan maar gewoon. Doe dan maar gewoon. Doe het maar. Doe het maar gaan gewoon. Gaan we naar voren. Ja, ja. We zouden het kunnen hebben over koken en hoe je dat moet doen. En over hoe moet je nou die soufflé laten rijzen. Maar we kunnen het ook gewoon niet doen. Ja, ik ben toch meer een afhaler. Ja. En jij kookt ook niet meer. Dus we gaan. Maar waar we het wel over kunnen hebben is dat wat jij in eerste instantie zei over koken, het brengt mensen bij elkaar. Ja. Het kan allerlei drempels verlaten. Ja, het wordt soms zo gebruikt als een soort van leeg hol cliché. Oh, jullie foodies zeggen allemaal dat eten verbindt. Maar eten ontstaan ruzies over. Is het nou patat of friet? Of is het hummus van de Palestijnen of van de Israëli's? Waar? Je kunt ruzie maken over eten. Maar Alleen al het moment dat ik mijn hand heb verbrand vorige week met Heri Heri. Ik ben geen Surinaamse, ik ben geen Antilliaanse. Maar het feit dat ik met de meiden van Kip Republic, dus Aira en Ira, die hebben die Free Heri Heri op 1 juli voor heel Nederland wilden ze opzetten. Wij kennen elkaar vanuit de Stichting Low Food, waar ik in zit met nog een hele leuke groep andere mensen. En we dachten, ja, wat wij kunnen op 5 mei met de vrijheidsmaaltijd en vrijheidssoep, die kennis en kunde moeten we eigenlijk inzetten voor 1 juli. Dat ook een belangrijke dag wordt. Dus die Heri Heri maaltijden heb ik nu, denk ik, voor het derde jaar met de moeders van de meiden van Kip Republic en hun tantes en zo koken we. Dus dat het koken wij als een hommage aan de tot slaaf gemaakte en de nazaten daarvan die het allemaal overleefd hebben. Ja, en als voertuig weer van het verhaal vertellen. Dus je gebruikt een gerecht om het verhaal van 1 juli te kunnen vertellen. Wat er allemaal is gebeurd, wat er goed is gegaan, wat er fout is gegaan. Hoe we het kunnen herdenken, hoe we het kunnen vieren. Weet je, en dan gebruik je het eten voor. En dan los van die, wij hebben bijvoorbeeld afgelopen vrijdag 500 maaltijden gekookt met die moeders en oma's. Uitgedeeld aan mensen. Nou, dat is verbinding. Maar wat ik nog veel meer verbinding vind, is dat ik haar moeder, die woont ook, de moeder van Aira en Ira, die woont ook in Almere. Dus ik haal haar op en ik breng haar weer weg in die 3 dagen dat we met elkaar aan het koken zijn. Wat ik dan allemaal hoor en wat zij me allemaal vertelt over haar, over grootoma die ze nog gekend heeft, die echt tot slaaf was gemaakt. En hoe de naaste omgeving daar niet naar wilde luisteren, omdat ze eigenlijk ver weg wilde blijven van alle enge, nare verhalen. Hoe het nu in Suriname is of op de Antillen. De interactie met Venezuela en de familie die ze daar hadden en die dan nu moeten vluchten omdat ze gewoon arm zijn geworden. Weet je, van die verhalen die ik als Winterswijkse Marokkaanse met 0 Surinaamse vrienden, 0 Antilliaanse vrienden, want we hadden een paar verloren Molukken, Turken en Marokkanen in Winterswijk en dat zit. Dan had ik dat nooit geweten. Dus nog los van dat ik nu weet hoe ik de bakkeljauw klaar moet maken, heb ik heel veel dingen geleerd die ik anders niet zou weten. En dat vind ik wat de verbinding van eten. Als ik niet samen met die moeders in die keuken had gestaan, aardappels schillen, handen verbranden, eieren pellen, 500 stuks, weet je wel. Dan kom je niet tot dit soort gesprekken. Ja, het is echt veel werk. Maar de gemieden van het feit dat Samira en ik, zeg maar, 3 dagen lang onze couscousbar vrijwillig geven, voor mij is dat dit soort verbindingen, letterlijk. En ik geloof ook dat de mensen die ons eten hebben gegeten dat proeven. Dat die verhalen terugkomen in de smaken van het eten. En wij zitten daar ook echt met dat we met liefde willen koken, zonder schreeuwen, zonder ruzie maken. Echt, we zijn oprecht met aandacht en liefde dat eten aan het koken. Dus niet zoals zo heet die Gordon Ramsay dat je dan Nee, of afraffelen, want het is toch maar gratis om weg te geven. Nee, we staan daar echt volledig serieus. En je had ook de vrijheidssoep gemaakt voor 4 mei. Ja. Dus dat zijn allemaal eigenlijk gewoon uit de klauw gelopen cateringklussen. Dat je denkt, hoe onbetaalde, krijg je dit ooit onbetaalde af? Uit de klauwen gelopen kleding. Hey, maak eens 10.000 borden soep. Ja. Succes. Ja, ja, er waren ruim 50.000 blikken. 50.000? Ja, blikken die er zijn uitgedeeld. En dan hebben mensen nog gewoon het recept gekookt. En ook heel Nederland, hè? Dus ook de overzeese gebieden en zo. Het was echt overal. En daar zit ook zo'n gedachte achter van, ja, je dat deelt verhalen. Ja, ik geloof echt letterlijk dat door samen te eten en te drinken en samen te koken, dat je tot elkaar kan komen en dat je ook kan vertellen en praten met elkaar. Wat is voor jou vrijheid? Wat is voor mij vrijheid? Ik mag het verhaal vertellen waarom ik voor die soep heb gekozen. En daar kan ik mijn verhaal in kwijt over hoe ik sta tegenover vrijheid en onvrijheid. Over 4 en 5 mei en waarom het herdenken van de Tweede Wereldoorlog nog zo belangrijk is. En dat is makkelijker te slikken met wat lekkers erbij. Ja. Het werkt misschien, als dat een woord zou zijn, antipolariserend. Ja, ik geloof van wel. En ik geloof dus ook dat het onze taak is, zeg maar. Als je bevoorrecht bent, geprivilegieerd, zoals ik ben, dan vind ik dat het je taak is om mensen dichter bij elkaar te brengen, om niet te polariseren. We leven wel in een tijd van polariseren, heb ik absoluut de indruk. Absoluut, het is verschrikkelijk. Ja. Alles wordt gepolariseerd. Ja, dus is het aan ons om dat niet te doen. Aan de mensen die het kunnen. Ik zeg altijd, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de rust en de ruimte heb om dat te doen. Kijk, als ik alleen maar bezig was met mijn hypotheek betalen, met moeite, ja, dan kun je niet van mij verwachten dat ik ook nog eens een keertje heel erg maatschappelijk betrokken ben. Of dat ik krijg erkenning op elk vlak. Dus ik hoef niet alles meer voor mezelf te doen. Maar dat is wel omdat je al die andere luxe dingen ook hebt. Nou is die praktijk wel zo dat wie een volle maag heeft ineens ook een stuk minder zorg over de samenleving heeft. Nee, ik heb dus een volle maag en daardoor kan zorgen. Ik me zorgen maken om de samenleving. Omdat mijn maag goed gevuld is, heb ik de plicht om mee te zorgen voor de rest. Wat een grappig moment was toen je op tv met Geert Wilders in gesprek ging en jij nodigde hem uit om couscous te komen eten. Onbeschofte vlerk is het toch? En hij zei, maar dat was gewoon omdat zijn kiezers dat aanspreekt, ja. Van... Nou, ik heb liever een gehaktbal. Ja, en wij hebben toevallig couscous met gehaktballetjes. Op de kaart. Dat was het meest hilarisch. Ja, waar ik was afhaal, die hadden toen ook... dat is een Marokkaans ding. Die hadden ook gehakt op zijn Marokkaans gemaakt. Ja. Ik mag een gehaktbal wel graag eten. Dat vind ik heel lekker. Ik ook. Maar iets kruidiger is ook wel heel lekker. En toen had iemand een stuk geschreven... Dat de gehaktbal helemaal niet Nederlands was. Dat vond ik ook zo grappig. Ja, de gehaktbal wordt natuurlijk overal gegeten. Nee, ik vond vooral de reactie van zijn broer. Die zei, we aten thuis al lang couscous. Oh ja? Ja. Dus het was toch een beetje zegt voor die broer de buren. Altijd. Ja, volgens mij. Nou, wat ik vooral kwalijk vind, is dat ik op dat moment... heb ik gezegd dat ik met hem in gesprek wilde. Nou, dat Want hij daar dan... ging het om. Het ging natuurlijk niet om het eten. Ja, ik wilde met hem in gesprek. En dan poeieren ze je af... met het nummer van zijn loopjongen? Zijn afpoeieraar, ja? Ja, die. Zijn Nee, hoe noem je dat nou? Woordvoerder? Woordvoerder, ja. Dus ik heb het nummer van zijn woordvoerder. De eerste keer nam die nog op, want dan wist hij natuurlijk niet dat ik het was. En daarna word je gewoon genegeerd. Wordt niet meer opgenomen, je krijgt geen reactie op je berichtjes. En dat gesprek komt er niet. En dan vind ik je een man zonder ballen. Ik vind dat echt zo raar. Dus dan wil je gehaktballen eten, maar je hebt ze zelf niet. Je kan ook zeggen dat het businessmodel is polariseren... en alles wat daaraf kan leiden. Maar ik vind het toch nog wel echt heel slap. Als je zegt, ja, ik wil het gesprek aangaan en kom maar door... en dat je het dan niet eens doet. Ik bedoel, wie ben ik? Weet je, een of andere culinair journaliste of culinair ondernemer. Alsof ik nou zo'n eng type ben. En zelfs daar het gesprek niet mee aangaan, ik vind het slap. Het is trouwens, maar misschien vergis ik me hoor... maar ik heb het idee dat die Marokkanen-hype een beetje voorbij is. Dat ja, er al die worden wel hele leuke grappen over gemaakt. Maar een jaar of 15 geleden kon je geen tv of radio aanzetten... of dan ging het er weer over en dan iets hier generaliseren. Nou, ik zou geen oude witte man willen zijn... maar ik zou ook geen jonge Marokkaanse jongen willen zijn. Krijg je nog steeds wel. Ja, ik vind die allebei wel allebei pittig in deze tijd, zeg maar. Die krijg je toch allebei van langs, bedoel je? Ja, ik ben blij dat ik een vrouw ben van Marokkaans. Dat je een rustig hoekje ziet. Ja. En de boeren, die krijgen er ook wel flink van langs. Die krijgen er ook flink van langs. Maar ja, ik vind dat ze echt moeten gaan oppassen... dat ze niet de kredieten gaan verspelen. Die wekken geen sympathie. Dat is al veel gezegd natuurlijk. Ja, ik bedoel, alle transitie kost energie en pijn. Maar transitie is nodig. We moeten onze voedselvoorziening anders doen. Dus het moet. Dus dan kunnen we maar beter gaan kijken hoe we het zo pijnloos mogelijk kunnen doen. Of zo goed mogelijk kunnen doen met en voor elkaar. En dan op deze manier, vind ik echt niet oké. Maar wat we nu zien is gewoon wanbeleid. Wanbeleid in de zin van dat het snel moet op stel en sprong. Dat het mensen rauw op het dak valt. Dat er eerdere beloften zijn gemaakt. Ja, maar ze hadden het ook al heel lang kunnen zien aankomen. En alle mensen in de hele keten van de voedselvoorziening... zijn al heel lang bezig met praten hoe we dit moeten gaan oplossen met elkaar. Er zijn heel veel boeren die het ook echt doen. Er zijn heel veel boeren die het wel goed doen. Maar denken dat je in Nederland op een eiland zit... en dat vind ik heel bijzonder. De Nederlandse boeren... Ja, zonder boeren geen eten, absoluut mee eens. Maar het is niet zo dat de Nederlandse boeren het eten voor de Nederlanders maken. Het overgrote deel van alles wat in Nederland aan eten wordt geproduceerd... gaat de grens over. En dat is waar het probleem ligt. Maar dus, alles is zo complex geworden. En ik heb tijdens corona en vooral daarna ook wel gezien... hoe onvoorstelbaar smal de marges in het hele wereldsysteem alles, zijn. Ja. Eén bootje, nou een bootje, het was best een hele boot, maar toch. Ja. Eén bootje dat een keer verkeerd stuurt. En we hebben een probleem. Zat op zijn mobieltje te kijken, bij wijze van spreken. En vlam, ramt de kade. En de hele wereldeconomie is in gevaar. Zo groot is het. Ja, en dat is dus elke keer met alles. Dus alles staat op scherp. Ja, en daarom moet nog iets ook hebben. En daarom moeten ook zij meewerken. Pardon. De cola, denk maar, ik. Maar er moet een hervorming komen, kortom. Ja, er moet echt een hervorming. En dat gaat pijn doen. Maakt niet uit hoe je het ook wendt of keert. Dat gaat pijn doen bij sommige boeren en bij anderen niet. Want ook voor heel veel boeren staat het water ze echt niet tot aan de lippen, maar gewoon boven hun hoofd. Ze staan onder water. Dus ook voor die boeren die wij in die positie hebben gebracht door onze wanbeleid van de afgelopen jaren, voor hen is dit ook geen gezonde, haalbare kaart. Dus het is niet zo dat voor de boeren dit systeem nou zo fantastisch is. Er zijn heel veel boeren die hier echt zwaar onder lijden. Die ook maar kleine marges pakken. Gewoon bijna geen boterham verdienen. En wij denken dan, moet eens kijken, ze wonen op een prachtige grote boerderij, op zo'n groot erf. En we zien niet de hypotheken en de schulden die ze hebben bij de bank, omdat wij een of ander regeltje hebben veranderd en ze daardoor echt megaschulden hebben laten steken. En worden afgeknepen door de supermarkten en de agrogiganten. Precies, het is zeg maar, dit hele, en daarom ben ik echt voor hele systeemverandering. Dat hele voedselsysteem moet op de kop en er moet iets gebeuren. Dus ook bij de boeren. Hoe zie jij het voedselsysteem voor je? Wat voor uitgangspunt? Ik vind het leuk om te jou te vragen, omdat dan het vertrekpunt het eten is. Namelijk de tafel en het bord en de oven waar je aan kan branden. Ja, nou ja, toevallig, ik heb een heel klein aandeeltje gehad in een film, The Future of Our Food, van Joris Lohman, onder andere. En dat was naar aanleiding van het boek The Prophet and the Wizard. Ik weet niet of je het kent, van Charles Mann. Het was een New York Times bestseller en zo. Het is echt een fantastisch boek waarin heel erg de uitleg wordt gegeven over, je hebt de prophets, dat zijn de slow food aanhangers, eetcultuur, eettradities, kleine boerderijen, boertje, koetjes, schaapjes, ik boodschapje doen, daar eten halen. Waar ik best wel toe behoor. En dan heb je de wizards, dat zijn de techno-agronomen. Die zijn voor robotisering, die zijn voor, dat is Wageningen en universiteiten en techniek. En Mansholt bijvoorbeeld, met nooit meer honger. Dus heel Nederland, Flevopolder, is voor aardappelen. En dan gewoon goed doortelen, betere gewassen maken. En op die manier de hele wereld kunnen voeden. Ja, die twee dromen bestaan. Ja, dat zijn twee echt hele grote stromingen wereldwijd over onze voedselvoorziening. Maar wat die twee zo gepolariseerde kanten van ons voedselsysteem doen, ze werken elkaar tegen. Terwijl eigenlijk wat de conclusie nu is, is de kennis van de wizards met de ideologie van de profeten, daar moeten we wat mee. Het is niet het één of het ander. We moeten alles wat goed is aan het een gebruiken in combinatie met het ander. Of de problemen die we aan één kant niet kunnen oplossen, kijken of we met de ogen van de ander dat kunnen oplossen. Want aan de ene kant kan je zeggen, ik eet alleen maar bramen uit mijn eigen tuin, maar dat is romantisch gezever, want daar red je het niet mee. Nee, daar red je het niet mee. En aan de andere kant kan je zeggen, alles uit een tube, maar daar zit ook niemand op te wachten. Nee, dat is niet echt heel gezellig. We kunnen ook alles in een poedertje stoppen en dan in een beker met wat water en drinken, en hoef je nooit meer te eten. Ik denk de helft van de tijd dat al aan de hand is. Die bestaan ook al. Je kunt leven op bepaalde shakes waar dan zogenaamd alles in zit. Maar ja, dat leven wordt wel echt heel ruk als je niet meer met elkaar kan tafelen. Mij lijkt het helemaal niks. Maar er moet wel wat gebeuren. En wat we nu vooral heel erg doen, en dat zie je op die grote schaal van hoe ons voedsel geproduceerd wordt, tot met in onze relaties met andere landen, zoals in Afrika, waar andere problemen heersen, maar ook waar oplossingen zijn voor problemen die wij nu krijgen. Hoe ga je met water om, met schaarste van land, met droge akkers? Weet je, kunnen zij ons weer wat leren? En dat doen we nu allemaal nog niet. Weet je, dus er is nog heel veel te doen. En waar ik nu sta, is dat ik probeer te erkennen dat mijn standpunt maar een heel beperkt blik heeft. Dus wat ik denk dat de oplossing gaat zijn, of de manier is, dat dat dus niet zo is. Omdat ik maar met zo'n beperkte blik kijk en mijn emoties en mijn waardeoordelen meeneem. En dat ik dus moet gaan openstellen voor die andere kant. Omdat we maar jouw perspectief is wel een belangrijk perspectief. En ik bedoel niet alleen jou persoonlijk. Ja. Maar volgens mij is de enige manier waarop we iets kunnen doen, dat dit gesprek geopend wordt. Dat dit het gesprek is dat gevoerd gaat worden over onze wat voedsel. Is voedsel? Waar komt het voedsel vandaan? En hoe willen we dat onze voedselketen er eigenlijk uitziet? Nou ja, en die gesprekken worden gevoerd. Want wat ik al zei, deze film die Joris Lohman met Sugar Rush en heet hij volgens mij nog een paar mensen gemaakt heeft. Onze Low Food Stichting. Weet je, het feit dat mensen zoals ik in plaats van alleen maar hun eigen kookboeken zitten te schrijven, of alleen maar voor de NRC een leuk artikel schrijven, of alleen maar binnenstebuiten leuk programma presenteren, dat wij ons bemoeien met dit soort maatschappelijke discussies eigenlijk. Of in mijn geval dat ik samen met de Flevo Campus en de Eres Hogeschool zijn we echt letterlijk een nieuwe opleiding gestart. We hebben een AD die na de zomer gaat beginnen. Die heet Gastronomie en Ondernemerschap. En het is binnen een AD duurzame bedrijfskunde. Dus echt heel erg op duurzaamheid gericht. Heel erg op eten van de zaad tot in je mond. En heel erg dat het toekomstbestendig, economisch haalbaar moet zijn. Dus al die dingen, ja, alles wat wij leren, aldoende afgelopen jaren, proberen we wel ergens, zeg maar, ergens die samenleving in te sturen. Ja, en weer we zijn wel echt op alle vlakken bezig. Dus het is echt niet zo dat je alleen maar protesterende boeren hebt en restauranthouders die bezig zijn met ganzenlever en mooie wijnen aan de andere kant. Nee, er gebeurt echt wat. Weer dat antipolariseren. Ja. Het is weer dat polariseren tegengaan, mensen om de tafel krijgen. Ja, ik denk dat dat een voordeel is van bicultureel opgroeien. Dat je dat leert? Ja, dat je dat leert, ja. Hoe groot is eigenlijk die andere cultuur die in die bicultuur van jou zit? Dat wie Marokkaanse, is de andere? De Marokkaanse? Nee, heel erg. Speelt die nog een grote rol in jouw leven? Ja, het feit dat ik een couscousbar heb samen met Samira. Dat zegt wel iets. Dat zegt heel veel. En mijn kookboeken zijn bijna allemaal Arabisch. Dat is echt mijn zoektocht naar, oké, ik ben Arabisch, terwijl Marokko ligt in Afrika. Wat is dat allemaal, weet je wel? Dus nee, die Arabische, ik ben nog steeds echt wel moslim. En met mijn islam komt ook wel echt veel van de Arabische en Marokkaanse kant mee. Dus nee, mijn muziek bijvoorbeeld. De taal die ik het mooist vind, Arabisch. Dus nee, het speelt absoluut nog mee. Maar daarna, ik noem mezelf altijd een Nederlander plus. Ik ben gewoon een Nederlander. En alles wat ik heb, stel ik ter beschikking aan de Nederlandse maatschappij, zullen we maar zeggen. Dus al mijn voor's en mijn tegens. En mijn plus is mijn Marokkaans zijn. Dat is dan zeg maar het land van je oma. Ouders, of eigenlijk je grootouders. Ja. Soort van. Ja. Wat vaak gebeurt, en op culinair vlak zie je dat het snelst is dat de gemigreerde keuken helemaal losgroeit van wat er in het oorspronkelijke moederland nog gebeurt. Je krijgt een soort bevroren versie. Ja, ik maakte al een opmerking over de Indische keuken bijvoorbeeld. Ja. Maar dat gebeurt met heel veel keukens. Ja, maar dat is altijd het hele moeilijke tussen wat is authentiek en traditioneel. Ja, want met eten kan dat eigenlijk helemaal niet. Als het lekker is, eet ik het op, hoor. Ja. Dus het hoeft voor mij niet authentiek of traditioneel te zijn. Ja, maar dat is een hele moeilijke vraag. Want traditioneel en authentiek is ook een deel van mijn identiteit en mijn cultuur. Dus dat is best wel precair en gevoelig en iets wat je wil behouden. En aan de andere kant is eten altijd aan verandering onderhevig, afhankelijk van het moment waarop het gegeten wordt, waar het groeit, of het nou hier is of 20 jaar geleden op een andere plek op de aarde. Dat doet wat voor dat gerecht of voor die ingrediënten, voor het eten. Dus eettradities zijn nooit vaststaand. En aan de andere kant heb je culinaire toe-eigening. En wat is dat dan precies? En hoe verhouden we ons daartoe? Ja, het blijft een lastig ding. Ja, wanneer is iets culturele toe-eigening? Ja, ik vind dat dus echt heel, heel moeilijk. Wat ik aan mezelf merk, is dat ik denk van, oké, wij in Nederland hebben de luxe en het geld om de hele wereld over te reizen. En we kunnen het ons veroorloven om op vakantie te gaan naar vreemde landen en daar het eten te eten en die boodschappen te doen en die ingrediënten te kopen en in te vliegen. Waardoor we dus de luxe hebben om bijvoorbeeld, zoals in mijn geval, kookboeken te schrijven over de Arabische keuken. Want ik ben in Syrië geweest, in Libië, in Libanon. Ik ben op de meest gekke plekken geweest voor het eten. En omdat ik de luxe heb en zo elitair ben dat ik toegang heb tot uitgevers en televisieprogramma's, mag ik daarover praten. Dus ik heb die weg kunnen plaveien, zeg maar, voor die keuken. Ik denk dat ik dat mag zeggen over mezelf, samen met de hulp van Otto Lenghi en Marijn hebben wij echt wel in Nederland de Arabische keuken op de kaart gezet. Maar is het dan omdat ik die weg geplaveid heb dat het mijn weg moet blijven? Ben ik de enige die kookboeken mag schrijven over de Arabische keuken? Ben ik de enige die programma's mag maken over de Arabische keuken omdat ik een Marokkaanse Winterswijkse ben? Ja, ik vind dus nee. Ik vind dat het mijn plicht en taak is met al mijn privileges om die weg te maken. En daarna moet ik een stap opzij doen en andere mensen over die weg laten gaan. Dus al die Syriërs die hier nu lopen en laat die het maar gaan doen. Wat doet een Marokkaanse uit Winterswijk met een Libanese keuken? Maar ja, ik ga ook niet met productlijn die ik heb bij de Albert Heijn aan de wil gehangen. Dus wat ik dan daar weer probeer is dan, dan denk ik, okay, ja, Albert Heijn en iedereen wil eigenlijk dat je prijzen afknijpt bij onze Libanese producenten. Ja, dat ga ik niet doen. Want ik weet hoe de boel daar is en hoe precair de situatie nu is. En heel veel mensen op omvallen staan in Libanon, want het is gewoon, dat land is failliet. Dus dan ik op mijn plek, niet afhankelijk van het geld van zo'n productlijn bij de Albert Heijn, kan dan gewoon zeggen, ja, we gaan geen prijzen. We gaan niet knijpen vandaag. We gaan niet knijpen, gaan we niet doen. En dan denk ik, okay, dat is dan wel weer goed dat ik daar zit. Want daardoor kan ik het wel zeggen. En het is niet dat ze dan zeggen, nou, dan gaan we lekker naar iemand anders die wel knijpt. Nee, want die kunnen het nog niet zo. Die anderen zijn er dus nog niet zo goed. Het is wel het beeld dat ik van supermarkten heb. Dat er altijd wordt geknepen. Dat er altijd een Excel-sheetje is van, ja, nou weet ja, je, doe een beetje karton door de cornflakes of wat dan ook. Ja, wordt het wat goedkoper. Ja, ik weet zeker dat er mensen zijn die dat doen. En daarom vind ik het dus, daar kom ik elke keer weer terug op. Op een gegeven moment heb je de privileges die je hebt. En die heb je ook omdat je ergens vandaan komt. Ik bedoel, ik kom niet uit een rijk gezin. Of ik heb die landen gezien waar die mensen leven en ook hoe ze leven en met hoe integer zij met hun eten omgaan. Ik kan dat niet zomaar gaan verkwanselen. Maar dat kan ik ook makkelijk zeggen omdat ik mijn hypotheek kan betalen. Omdat ik kookboekenprijzen win en dan staat, Nadia doet het zo goed. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dat geeft zeg maar een soort van erkenning en gezien worden en luxe, waardoor ik ook de luxe heb om te zeggen, ja, we gaan die mensen niet uitknijpen. Het is ook een soort van bijna, het hangt zo met elkaar samen. Het is zo grappig dat je over jezelf spreekt als geprivilegeerd. Terwijl, ja, gigant. Ik voel me gigantisch geprivilegeerd. Ook al je bent geen een migrantendochter uit ja. Winterswijk met een vader die in een fabriek stond. Ja. Je hebt nul vinkjes. Ja, eentje. Welke was dat dan? Ik weet niet eens meer. Ik heb ze ooit, toen Joris bij ons kwam in de podcast, heb ik ze opgezocht. Ik weet niet eens meer welk vinkje. Maar ik heb één vinkje. Je bent hetero. Ja. Hetero, ja. Hetero. Nou, ja, toch nog een vinkje mee. Ja, maar ik heb inderdaad geen universiteit, niks. Nee, ja. Maar zie je, het is ook maar het perspectief dat iemand op zichzelf heeft geprivilegeerd of niet. Ja, sorry, maar ik werk voor de NPO, niet voor een commerciële omroep. Ik schrijf voor een NRC. Ik schrijf kookboeken voor Nijgen en Ditmar. Dat is echt wel, dat zijn allemaal, ik ben de voorzitter van het CPNB kookboekenjury. Ik zit in de raad van advies van een kunstmuseum. Ja, dan ben je wel helemaal gearriveerd in het plus. Dat is wel zo. Ja. Hoe kijk je dan eigenlijk naar het leven van je ouders en van je vader die dan alles heeft opgegeven, in een fabriek heeft gewerkt, grote dromen had van ik kom gefortuneerd terug en dan ga ik een huis laten bouwen in Marokko en kijk mij eens. Ja, mijn vader was zo slim om heel snel zijn toekomstperspectief heel goed bij te schaven. Hij is echt naar Winterswijk gekomen. Toen kon hij in Amsterdam aan de universiteit gaan studeren, want hij had in Marokko gestudeerd. En toen liep hij hier, of in Amsterdam rond. Toen dacht hij, ja, maar hier ga ik mijn kinderen niet opvoeden. Ik blijf gewoon lekker in Winterswijk en ik laat mijn kinderen groot worden. En studeren en doen. En dat heeft die man gedaan. En al zijn kinderen hebben HBO+. Dus dat is zijn. Hij heeft echt zijn eigen toekomstbeeld bijgeschaafd. ten faveure van zijn kinderen. Van zijn kinderen. En het is dus gelukt. Hij heeft gewoon echt 6 goed geslaagde kinderen die ook nog eens een keertje heel goed met elkaar kunnen opschieten en met elkaar op vakanties gaan. Dus de vervulling van zijn potentieel komt via via jullie. Ons, ja. En daar ben ik dus mijn ouders heel dankbaar voor. En ook hoe ik naar ze kijk, ik kan wel echt zien dat het feit dat ik ben wie ik ben, komt door mijn ouders. Dus het feit dat ik met heel veel trots en respect voor de Arabische cultuur en de islam ben opgegroeid. Dus mijn vader heeft mij verteld wat voor rijkdom daarachter zit en wat voor kennis en wetenschap het allemaal was. En wij stopten bij het Alhambra onderweg naar Marokko met de auto. Dat hebben niet alle migrantenkinderen gehad. Ik had ouders die konden lezen en schrijven, die gestudeerd hebben, dus die het belang van studie wisten. Dus ook al wilde ik maar naar de MAVO en naar een hotelschool, ik heb gewoon moeten leren en moeten studeren. Mijn zusje mocht op haar 17 op kamers wonen, omdat ze medicijnen ging studeren in Nijmegen. Dus weet je, ik heb wel echt ouders die heel erg de focus hadden op studie, op ontwikkeling. Ik wilde naar de hotelschool. Intellectuele eigenlijk wel. Ja, dat kan ik niet zeggen, want het was niet zo dat bij ons thuis de kranten en de boeken en de... Nee, vooral belang van studie, onderwijs, dat was heel belangrijk. Dus ondanks dat ik naar een hotelschool wilde met alcohol en varkensvlees, de twee grote hel- en verdoemenisdingen, mocht, als ik maar ging studeren. Dat is genereus geweest van ze. Ja, meer dan. Toch ja, als je zo'n dochter hebt als ik, dan is dat echt heel knap geweest. Maar je hebt nu die begraafplaats, die islamitische begraafplaats. Wil dat ook zeggen dat hun aarde hier zal zijn? Ja, mijn moeder twijfelt volgens mij nog een beetje. Mijn moeder heeft nog steeds wel zoiets van dat ze eigenlijk naar Marokko terug wil. Als ze zou overlijden. Maar mijn vader niet. Nee, mijn vader wil echt in Nederland. Mijn ouders willen ook echt niet meer terug naar Marokko. Voor hen is Marokko vakantieland en in Nederland wonen ze en zijn hun kinderen, kleinkinderen onderhand. Het zijn echte winterswijkers geworden. Als ze bij mij in Almere rondlopen, dan zeggen ze, nou, die gekke Almere's, hun voortuinen zijn niet op orde. Ze zeggen geen goedenavond als je in het park loopt. Nee, het zijn echte winterswijkers. En jouw voorland is ook winterswijk uiteindelijk. Ja. Wat is jouw droom zakelijk gezien? Het imperium verkopen op een dag? Plaatsmaken voor anderen, zei je al terloops. Ja. Laat anderen het maar gaan doen. Ja, ik merk steeds meer dat ik minder... Ik ben echt minder bezig met mijn eigen artikelen, met mijn eigen kookboeken, met mijn eigen werk. De couscousbar hebben we opgericht. Daar hebben we er nu 2 van. Maar wij willen het liefst dat er andere vrouwen zijn die zeggen van... ik wil jullie formule en ik ga het in een andere stad of een andere plek uitproberen. Dat is waarvoor we het gedaan hebben. Een soort franchise. Ja, maar dan wel een franchise voor bepaalde vrouwen om zich mee te kunnen ontwikkelen. Ik verdien geen geld aan de couscousbar, zullen we maar zeggen. Er moet geld bij of het draait kiet? Nu dat niet, het draait kiet, zeg maar. Maar het is niet zo dat ik daarmee mijn pensioen regel. De couscousbar levert geld op. En met dat geld moeten andere couscousbarren komen en moeten andere mensen een inkomen kunnen maken. Met als ideaal een soort sociale springplank te zijn voor voor economische zelfstandigheid voor vrouwen die dat nu nog niet per se zijn. Ja. Heel veel idealisme zit erin. Ja, maar niet ten koste van mezelf. Dus het is, ja, het is ik ben een idealist, maar wel echt een pragmatische. Ook, het mag ook best wel winstgevend zijn. Ja, ik ben echt een ondernemer in dat opzicht. Ik ben niet iemand die iets kan met subsidies of met... Nee, ik ben echt wel op eigen kracht. Is er een kans dat het eten eruit gaat? Nee, nooit. Dat het niet meer over eten gaat en dat het gewoon helemaal een soort maatschappelijk ding wordt? Nee. Ja, mensen zeggen wel eens tegen mij, Nadia, moet je niet in de politiek en zo. Ik ben echt best wel maatschappelijk betrokken en alles. Maar dan denk ik, nee, politiek moet je water bij de wijn doen. Dan moet je dingen verdunnen en zo. Dat zie ik mijzelf niet doen. Bij mij krijg je couscous gestoomd, traditioneel, klassiek. En daar maak ik wel wat Amsterdams van, of Nederlands. Maar het blijft wel echt krachtig. En ik kan me niet voorstellen dat ik kan dubben, marchanderen met waarden en normen en zo, nee. Het is ook zo'n krachtig vehikel. Ja. Als iemand zegt, kom je naar een inspraakavond, denk je, ja, nou ja, misschien ook niet. En als iemand zegt, er staat een bord eten en er is lekker drinken, kom je ook. Ja. Ja, en eten gaat ons allemaal aan en het is ook van ons allemaal. Ja. Het was een genoegen om je hier te ontvangen. En ik wens je ontzettend veel succes met alles wat gaat komen. Met de couscousbar, met de kookboeken, met... Dank je alle wel. Dingen die op je pad gaan komen. Nou, jij ook succes met alles wat op jouw pad gaat komen. Nou, dat worden ook grote avonturen. Dat ja, kan spannend, ik je verzekeren. Toch? Ja. Ik ga je wel in de gaten houden, hoor. Misschien ga ik wel leren koken, weet jij veel. Kun je dat echt nog niet? Ja, ik kan het wel, maar ik bedoel koken, weet je wel. Oké. Okay. Ja, dus dat dan wordt dat wel tijd. Hij kan heel goed koken. Oh, nou, kijk. Maar dat je het ook doet, snap je? Oh, zo dat. Mijn afdeling, die zak chips van vanmiddag. Ja. Ja. Nou ja, misschien gebeurt het weer eens. Nadia Serouali, dank dat je te gast wilde zijn. Het was een groot genoegen, maar dat had ik al gezegd. Morgen dan zit hier Lotje IJzermansen. Die gaat in gesprek met conservator Wim van Sinderen. En zometeen Misha. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.